जिस अनर्क तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य छोटे बड़े सभी पापों से छूट जाता है, जब वैशाख मास की खष्टी तिथि को मंगल दिन हो तब वहां स्नान करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है। उस दिन खाद्य पदार्थ से संयुक्त चार करक करवे या कमंडलू एवं मालपुओं आदि से सुशोभित कलश का दान करे। पहले अन्न से युक्त करवों से देवता की पूजा करे, फिर संपूर्ण पापों के नाश करने वाले कलश का दान करे। जो मानव इस विधान से स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा और परम पद को प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त वैशाख के सिवा अन्य समय में भी मंगल के दिन खष्टी तिथि होने पर उस तीर्थ में की हुई पूर्वोक्त क्रिया मुक्ति देने वाली होगी। श्रेष्ठ द्विजों, वही समस्त पापों का विनाश करने वाला तीर्थ शिरोमणि काम्यक वन नाम का एक तीर्थ है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सभी देवों की अनुमति से परम पद को प्राप्त करता है। इस वन में प्रवेश करने से ही मनुष्य अपने समस्त पापों से छूट जाता है। इस पवित्र वन में पूषा नाम के सूर्य भगवान प्रत्यक्ष रूप से स्थित हैं। द्विज श्रेष्ठों, उन भगवान सूर्य के दर्शन से मुक्ति प्राप्त होती है। रविवार को उस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य विशुद्ध देह हो जाता है और अपने मनोरथ को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 41वां अध्याय समाप्त हुआ। 42वां अध्याय काम्यक वन तीर्थ का प्रसंग, सरस्वती नदी की महिमा और तत्संबद्ध तीर्थों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, लोमहर्षण जी, काम्यक वन के पूर्व में स्थित कुंज का आश्रयण देवताओं ने किया था, पर उस काम्यक वन तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे आप हमें विस्तार से बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, उत्तर दिया, मुनियों, आप सभी लोग इस तीर्थ के श्रेष्ठ महात्म को सुने। ऋषियों के चरित्र को सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के निवासी ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र आए, परंतु वे सरस्वती में स्नान करने के लिए प्रवेश न पा सके। तब उन्होंने यज्ञोपवीतिक नाम के एक तीर्थ की कल्पना कर ली, पर फिर भी शेष मुनि लोग उसमें भी प्रवेश न पा सके। सरस्वती जी ने देखा कि रंतुक आश्रम से सचक्रक तक जितने भी तीर्थ स्थल हैं वे सब के सब ब्राह्मणों से भर गए हैं, इसलिए सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए उस सरस्वती नदी ने कुंज बना दिया और सभी प्राणियों की भलाई में तत्पर होकर वह पश्चिम मार्ग को पश्चिम वाहिनी बनकर चल पड़ी। जो मनुष्य सरस्वती के पूर्वी प्रवाह में स्नान करता है उसे गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उसके दक्षिणी प्रवाह में सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा एवं पश्चिम दिशा की ओर यमुना नदी संस्रित हैं, किंतु जब वह उत्तर दिशा की ओर बहने लगती हैं तो वह सिंधु हो जाती हैं। इस प्रकार विभिन्न दिशाओं में वह पवित्र सरस्वती नदी भिन्न भिन्न रूपों में प्रवाहित होती हैं। उस सरस्वती नदी में स्नान करने वाला मनुष्य मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लेता है। द्विज श्रेष्ठों, सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद तीर्थ सेवी को तीनों लोकों में प्रसिद्ध महात्मा मदन के विहार नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहां पर भगवान शिव के दर्शनाभिलाषी देवता आए पर वे उमा सहित शिव का दर्शन न कर पाए। वे लोग गणनायक महादेव नंदी की स्तुति करने लगे। इससे नंदीश्वर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उमा के साथ की जा रही शिव की महती विहार क्रीड़ा का वर्णन किया। यह सुनकर देवताओं ने भी अपनी पत्नियों को बुलाया और उनके साथ उन लोगों ने भी क्रीड़ा की। उनके क्रीड़ा विनोद से शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, इस विहार तीर्थ में जो श्रद्धा के साथ स्नान करेगा वह निःसंदेह धन धान्य एवं प्रिय संबंधियों से संपन्न होगा। उमा शिव के विहार स्थल की यात्रा के बाद दुर्गा से प्रतिष्ठित उस महान दुर्गा तीर्थ में जाना चाहिए, जहां स्नान कर पितरों की पूजा करने से मनुष्य को दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती। उसी स्थान पर तीनों लोकों में प्रसिद्ध सरस्वती का एक कूप है, उसका दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से रहित हो जाता है और मुक्ति प्राप्त करता है। जो वहां श्रद्धा पूर्वक देवता और पितरों का तर्पण करता है, वह व्यक्ति समस्त अक्षय कभी भी नष्ट न होने वाले पदार्थों को प्राप्त करता है। पितृ तीर्थ की विशेष महत्ता है। उस तीर्थ में माता पिता और ब्राह्मण का घातक एवं गुरु पत्नी गामी भी स्नान करके ही शुद्ध हो जाता है। वहीं पूर्व दिशा की ओर बहने वाली सरस्वती देव मार्ग में प्रविष्ट होकर देव मार्ग से ही निकली हुई है। पूर्व वाहिनी सरस्वती दुष्कर्मियों के लिए भी पुण्य देने वाली है। जो प्राची सरस्वती के निकट जाकर त्रिरात्र व्रत करता है, उसके शरीर में कोई पाप नहीं रह जाता। नर और नारायण ये दोनों देव, ब्रह्मा, स्थाणु तथा सूर्य एवं इंद्र सहित सभी देवता प्राची दिशा का सेवन करते हैं। जो मानव प्राची सरस्वती में श्राद्ध करेंगे, उन्हें इस लोक तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। अतः प्राची सरस्वती का सर्वदा सेवन करना चाहिए। विशेषतः पंचमी के दिन पंचमी तिथि को प्राची सरस्वती का सेवन करने वाला मनुष्य लक्ष्मीवान होता है। वहीं तीनों लोकों में दुर्लभ औशनस नामक तीर्थ है, जहां परमेश्वर की आराधना कर शुक्राचार्य सिद्ध हो गए थे। उस तीर्थ का सेवन करने से ग्रहों के मध्य उनकी पूजा होती है। इस प्रकार शुक्र मुनि के द्वारा सेवित उत्तम तीर्थ का जो श्रद्धा पूर्वक स्वयं सेवन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति श्राद्ध करेगा, उसके द्वारा उसके पितर निःसंदेह तर जाएंगे। द्विजोत्तमों, जो सरोवर की मर्यादा से स्थित चतुर्मुख ब्रह्म तीर्थ में चतुर्दशी के दिन उपवास व्रत करते हैं तथा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक निवास करके तीर्थ का सेवन करते हैं, उन्हें परम सूक्ष्म तत्व का दर्शन प्राप्त होता है, जिससे वे पुनः संसार में नहीं आते। ब्रह्म तीर्थ के नियम पालन करने के बाद सहस्र लिंग से शोभित स्थाणु तीर्थ में जाए, वहां स्थाणु वट का दर्शन प्राप्त कर मनुष्य पापों से विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 42वां अध्याय समाप्त हुआ। 43वां अध्याय स्थाणु तीर्थ, स्थाणु वट और सानिहत्य सरोवर के संबंध में प्रश्न और ब्रह्मा के हवाले से लोमहर्षण जी का उत्तर। स्थाणु तीर्थ में जाने तथा स्थाणु वट के दर्शन से मुक्ति प्राप्त होने की बात सुनने के बाद ऋषियों ने पूछा, महामुने, आप स्थाणु तीर्थ एवं स्थाणु वट के महात्म्य तथा सानिहत्य सरोवर की उत्पत्ति और इंद्र द्वारा उसके धूल से भरे जाने के कारण का वर्णन करें। इसी प्रकार लिंगों के दर्शन से होने वाले पुण्य तथा स्पर्श से होने वाले फल और सरोवर के महात्म्य का भी पूर्णतः वर्णन करें। लोमहर्षण जी बोले, मुनियों, आप लोग महान वामन पुराण को श्रवण करें, जिसका श्रवण कर मनुष्य वामन भगवान की कृपा से मुक्ति पा लेता है। एक समय ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार महात्मा बालखिल्य आदि ऋषियों के साथ स्थाणु वट के पास बैठे हुए थे। महर्षि मार्कंडेय जी ने उनके निकट जाकर नम्रता पूर्वक सरोवर के महात्म्य, उसके विस्तार और उसकी स्थिति के विषय में पूछा। मार्कंडेय जी ने कहा, पूछा, सर्वशास्त्र विशारद महाभाग ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आप मुझसे सभी पापों के नष्ट करने वाले सरोवर के महात्म को कहिए। द्विज श्रेष्ठ, स्थाणु तीर्थ के पास कौन कौन से तीर्थ दृश्य हैं और कौन कौन से अदृश्य और कौन से लिंग अत्यंत पवित्र हैं, जिनका दर्शन कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। मुने, आप स्थान उवट के दर्शन से होने वाले पुण्य तथा उसकी उत्पत्ति के विषय में भी कहिए, बताइए। इनकी प्रदक्षिणा करने से होने वाले पुण्य, तीर्थ में स्नान करने से मिलने वाले फल एवं गुप्त तीर्थों तथा प्रकट तीर्थों के दर्शन से मिलने वाले पुण्य का भी वर्णन करें। प्रभो, सरोवर के मध्य में देवाधिदेव स्थान शिव किस प्रकार स्थित हुए और किस कारण से इंद्र ने इस तीर्थ को पुनः धूल से भर दिया। आप स्थान तीर्थ का महात्म, चक्र तीर्थ का फल एवं सूर्य तीर्थ तथा सोम तीर्थ का महात्म, इन सबको मुझसे कहिए। महाभाग, सरस्वती के निकट शंकर तथा विष्णु के जो जो गुप्त स्थान हैं उनका भी आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देव, देवाधिदेव के महात्म को आप भली भांति बतावें, क्योंकि ब्रह्मा की कृपा से आपको सब कुछ विदित है।